wcale nie, nie, nie. A jeden raz, raz, raz, raz, raz, ty kiedyś coś dostaniesz. If he is ready, wcale nie, nie, nie. A nie, nie, nie, nie, nie. Ty kiedyś coś dostaniesz. Ty kiedyś coś. Aha. Jakbyś teraz puścił to od początku, to ja mniej więcej zobaczył, co jest w miarę. Puścimy od początku, ale zupełnie inną wersję. To jest dosyć istotne, żeby sięgnąć po takie nagranie na wstępie, które przeniesie jak najbardziej, jak najdalej w przeszłość i wychwyci pierwszy moment, kiedy to usłyszałem naszą najważniejszą dzisiejszą bohaterkę. Ta bowiem w roku 2021 rozpoczyna świętowanie dwóch dekad swojej działalności. Zespół Futro w klasycznym już dziś można powiedzieć nagraniu z wokalnym udziałem Nowiki i gościnnym FISZ, czyli głosem Fisza, ale to właśnie Kasia Nowicka jest dziś dla mnie najważniejsza. Z tego powodu, że właśnie ukazała się jej najnowsza płyta zatytułowana Nowika 2.0. Projekt dosyć prosty w swoim pomyśle, ale wymagający zaangażowania wielu, wielu osób. Projekt pokoleniowy, chyba można też powiedzieć, o czym już za moment będę rozmawiał ze sprawczynią tego zamieszania i jubilatką, nazwaną czasem pierwszą damą polskiego klubingu. Wznieść się w górę, dosięgnąć gwiazd i przekonać się, jaki jest smak puszystych obłoków. Rysuje plany domku na drzewie, zanurza stopy w miękkim błocie. Wiesz, jakie to proste. Bo wszystko masz, a nie masz nic. Bo wszystko gra, a nic nie gra. Dziś dużo wiesz, a nie wiesz nic. Wszystkich znasz. możesz mieć z tysiąca marzeń. Wybierasz to, co możesz mieć z tysiąca marzeń. Wybierasz to, co możesz mieć z tysiąca marzeń. Najpierw oryginał, który pojawił się na przedostatniej płycie Bez cukru, potem doskonały remix, mnie osobiście gdzieś tam kierujący dzięki autorowi, czyli Enviemu, w stronę twórczości Afriki Bambaty i w 2021 roku cover, choć jednak mimo wszystko wolę powiedzieć reinterpretacja Skubasa i jego syna Borysa. Od dziecka, to rzecz jasna, tytuł wybrzmiałego utworu, czyli taki troszkę, mam wrażenie, utwór flagowy ostatnich dwóch lat. Utwór Nowiki, która jest państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jubileusz dwóch dekad działalności i płyta Nowika 2.0. To najważniejsze zagadnienia, wokół których będziemy się kręcić przez najbliższe kilkadziesiąt minut. I zastanawiam się, jaką aurę roztoczymy w ciągu tego czasu, bo tak, z jednej strony może być to aura melancholii i wspomnień, a może jednak... ekscytacji, że taki ciekawy zbiór mam do zaprezentowania. Piękny, ciekawy zbiór, tak, dyskografia to jedno, ale to, co stworzyłaś i wymyśliłaś, to drugie. Więc z drugiej strony możemy też otoczyć się taką energią, no właśnie, fajnego działania, konceptualnych myśli i spotkań z twórcami, z muzykami, producentami, którzy zgodzili się wziąć udział w twoim przedsięwzięciu. No właśnie, przedsięwzięciu, które na pierwszy rzut ucha wydaje się prostym zabiegiem, no bo... co w tym takiego niespotykanego, żeby jakiś utwór zaśpiewała zupełnie inna osoba? No ale z drugiej strony to już nie jest jedna osoba, tylko jak w przypadku wybrzmiałej piosenki Skubas i jego syn, więc tutaj podbijam wątek tego międzypokoleniowego działania troszkę. Do tego wszystkiego, kiedy czytam listę osób na twojej najnowszej płycie, której premiera odbyła się w środę, no to mam wrażenie, że spiąć te wszystkie postaci jest dosyć trudno. Ale od początku. Dwie dekady działalności. Postawmy zatem cezurę. Od którego punktu, od jakiego momentu mierzysz ten czas? No, mierzę jak najbardziej od pierwszego wydawnictwa takiego oficjalnego, czyli od utworu Tea Time, który nagrałam ze Smolikiem i to jest rok 2001 oczywiście. Zresztą no, jubileusz, Smolik swój jubileusz również obchodził, zresztą pięknym wydawnictwem. No i tak, to jest ten moment. 20 lat, tutaj rodzi się cała masa przeróżnych pytań. Skąd decyzja o tym, żeby oddać lwią część twoich utworów innym? No, chciałabym bardzo podkreślić ten moment, bo wydaje mi się po prostu, że te moje płyty w bardzo różnym stopniu docierały do odbiorcy. Sam wiesz, jak to jest. Ja nigdy nie byłam gdzieś tam w tak zwanym mainstreamie, choć jest to okropne słowo. Więc myślę, że są piosenki, które mają swój potencjał, ale niekoniecznie jakaś rzesza odbiorców mogła je słyszeć. Więc to jest jakby jeden powód, kiedy chciałam wrócić do pewnych numerów, które moim zdaniem się nie zestarzały w ogóle. A nie chciałam wydawać takiej płyty, gdzie wszędzie będę tylko ja, czyli ani The Best Of mnie nie interesowało, ani remiksy. Remiksy to w ogóle mnie nie interesowały, bo już jakby ten etap mam już gdzieś za sobą. Jestem otwarta na nowe oczywiście, natomiast wydawało mi się, że to by było już takie naprawdę banalne i nieciekawe. Nie zaciekawiłoby po prostu też fanów. Chciałam też, żeby to był właśnie ukłon w stronę tych, którzy mnie jednak wiernie słuchają i podążają za mną. Taki prezent po prostu dla tych wszystkich, z którymi współpracowałam i dla tych, którzy są mi wierni jako odbiorcy. No i cóż, no wpadłam na taki pomysł, bo ja w ogóle już mam za sobą takie doświadczenie takiego tak zwanego producenta wykonawczego, bo ja tak naprawdę każdą swoją płytę robiłam sama. Nie miałam człowieka, który mi tylko mówił, ty idziesz teraz tu do tego studia, ty tu. Tylko ja to zawsze wszystko wymyślałam. Kto z kim, kto co nagra i kiedy to, co zrobimy. To było większe przedsięwzięcie, bo warto sobie uświadomić, że ciekawe były bardzo etapy tej pracy, dlatego że to nie było tak, jak nie wiem, jakaś firma zleca, dobra, jest jakiś tam jubileusz, jakaś rocznica śmierci czy coś i robimy, ty robisz to, pa, zamykacie się w studiu, tu jest budżet i ten. Tylko no, to był jakiś taki fajny proces po prostu też dyskusji z tymi wszystkimi artystami. Przede wszystkim pierwszy etap, wybór utworów. Okej. Okay. Pozwól, że postawimy przecinek. Wiem, bo to jest długa opowieść. Bardzo dobrze. Bo tutaj otwierają się różne szufladki i różne myśli przychodzą mi w tej chwili do głowy. Powiem może tylko tytułem wstępu jeszcze i podbiję wątek, który poruszyłaś, że wyspy, od którego właściwie zaczęliśmy nasze spotkanie, ja po raz pierwszy usłyszałem w Stanach. Zatem twoja muzyka gdzieś tam naprawdę orbitowała w przeróżnych, przedziwnych kierunkach. Mówiłaś o mainstreamie, o tym też mam nadzieję dziś troszkę porozmawiamy, ale żeby usystematyzować. Nowika 2.0. Ile utworów? 20. 20 utworów policzyłaś? Ale dużo więcej osób. Właśnie jeszcze nie policzyłam, ile osób jest zaangażowanych, bo to też trzeba doliczyć tych, którzy robili miksy, tych, którzy masterowali i wtedy rzeczywiście ja to policzę. Znajdę chwilę wolną i policzę. Okej, tych osób, tych nazwisk jest, tych imion i szyldów jest naprawdę sporo. Wracamy do dalekiej przeszłości, ale sklejamy ją ze współczesnością. Tricks. Losing a little matters can't stand in a way. wasn't the best girl for your only son. Yes, mama, I hope this time I'll do my best with my final surge. Yes, mama, I'll be fine, it's good to have you always on my side. Myślę, że perspektywa słuchania jest dosyć niesamowita i to nie tylko przy wybrzmiałym utworze Tricks, w którym pojawił się Bartek Królik, ale w ogóle przy kolejnych utworach albumu Nowika 2.0, bo z jednej strony najpierw jest takie lekkie podenerwowanie. No nie, no postanowiła zreinterpretować, zrobić facelifting utworu, który kocham. I później się okazuje, okej, to jednak wychodzi. I teraz tak, słuchając tych utworów, sytuacja jest następująca. Z jednej strony słyszę twój głos i oryginalny utwór, a jednocześnie się to dzieje, a z drugiej strony nakłada się to, co leci w tej chwili. Fajna, psychiczna, że się tak wyrażę, jazda. A pomyśl, jak fajnie było dla mnie nagrać jeszcze raz wokal, ten sam, który nagrałam ileś lat temu, ale no w innym jakby, wiesz... Okej, okay. To było pytanie na później, ale idźmy, zróbmy to. A nie miałaś takiego poczucia, że tworząc poszczególne utwory pomyślałaś sobie, kurczę, mogłam to zrobić właśnie wtedy tak? No nie. Takiej myśli nie było. W porządku. To była chyba najkrótsza odpowiedź na pytanie w moim wykonaniu w życiu. Tak, nie tak. To są najtrudniejsi rozmówcy, ale... No akurat nie możesz narzekać, jeśli o mnie chodzi. Nie, absolutnie. Bartek Królik, jak doszło do... No właśnie, jak to było? Bo co utwór to historia. Oj, tutaj, bo w ogóle część utworów powstawała tak na ostatnią chwilę trochę. I muszę przyznać, chociaż nie wiem, to aż wstyd jest, że z utworem Tricks to miałam ogromny problem, bo to jest jednak naprawdę, no, oryginalna kompozycja, właśnie tak jak mówisz. No jest wielka, no, Envy za tym stoi, Skubas, jeśli chodzi o część kompozycji, tam też instrumenty się... Ten oryginał, trudno go przeskoczyć, trzeba coś, taki patent na to jednak wymyśleć. I to cały czas tego nie było. I ja w tym momencie tak usiadłam i wpadłam w panikę. Mówię, Boże, no przecież nie może nie być Tricks. To się nie może wydarzyć. I naprawdę na miesiąc przed chyba premierą zaczęły się telefony. Już tam nie będę mówiła do kogo, nie wszystko się udało. Ale ten Bartek przyszedł mi do głowy dosyć szybko. Wiedziałam po prostu, że zrobi to świetnie. Że no nie, zbyt wielu wokalistów mi nie przychodziło do głowy, którzy mogliby zastąpić Skubasa tutaj w takiej roli. Szczególnie kiedy już wiedziałam, że ta nowa wersja to będzie wersja disco. No wiesz, to nie mamy zbyt wielu takich wokalistów, którzy świetnie zabrzmią i po angielsku, i jeszcze z takim groove'em właśnie. A że Bartek też mnie zaprosił w takim malutkim wprawdzie wymiarze do takiego chóru kobiet, który wykorzystał na swojej płycie. I bardzo się polubiliśmy i zawsze byłam pełna podziwu dla jego talentu. No to zgodził się. To była w ogóle szybka piłka. A z kolei Max Skiba, który jest odpowiedzialny za produkcję, no był przeszczęśliwy, bo troszeczkę go gdzieś tam wyciągnęłam z takiej jakiejś ciszy, która u niego teraz muzycznie panuje. I myślę, że to go bardzo zmotywuje w ogóle do działania. Bo, nie wiem czy wszyscy wiedzą, to on jest odpowiedzialny za utwór Love Finder. I tak naprawdę on jest współodpowiedzialny za wymyślenie tego tytułu, bo razem stworzyliśmy to dziwne słowo, Love Finder. I tę dziwną maszynkę, która widniała na okładce, albumu. Dobrze, tyle o płycie, ale przecież płyta wpisuje się w twoje dwie dekady na scenie, że się tak wyrażę. Zatem interesuje mnie wątek osobisty Katarzyny Nowickiej jako artystki, jako producentki. Działasz od tych 20 lat. Jak to było na początku? Skąd? No bo to były czasy radiostacji. Mm-hmm. Jak to się wszystko zaczynało? Kiedyś słyszałem taką historię, że tańczyłaś do, nie wiem, do... Boję się, Michał, ale kontynuuj. Była premiera płyty Fatboy Slima. Tak. Jakieś tańce były. To był 96 albo 8 rok. Nie pamiętam, kiedy ta płyta wyszła. W każdym razie... Czasy Fatboy Slima to były bardzo taneczne, bo ja wtedy pracowałam w wytwórni, która wydawała Fatboy Slima, więc miałam dostęp też do tych nagrań. O masko, co to się działo. Mogłam wyjeżdżać też do Londynu na jakieś w ogóle występy. Ach, dużo by opowiadać. To był w ogóle, wiesz, to taki szalony czas. Ja już ktoś mnie o to pytał i ja bym to tak powiedziała, że bo wiesz, no człowiek jest młody i człowiek sobie tam dojrzewa, tak? No i ten początek, kiedy byłam i młoda i wszystko tak wystrzeliło mnie naraz, to był taki rozpędzony pociąg. I mi się wydawało, że on tak będzie cały czas pędził. I ja tak tylko tutaj. Tu kartę rozdam, tam kartę rozdam. W to weszłam, też sobie wejdę. A DJ-ką? Dobra, jeszcze będę DJ-ką. A co mi tam? I po prostu to wszystko naraz, po pierwsze, no gdzieś tam mnie przerosło w pewnym momencie, bo pracowanie w radiostacji, Futro, Smolik, takie stonowane tutaj koncerty, ta Królowa czy Lautu, a za chwilę na parkiecie do 4 rano za dekami. I jeszcze wtedy nie jeździłam z Leksem w duecie, tylko jeździłam sama z tym kufrem tych winyli. No gdzieś tam bywały też momenty trudne, w sensie takim kondycyjnym. Ale też zupełnie nie potrafiłam tego docenić. Mi się wcale nie wydawało, że jest jakoś tak, że coś się niesamowitego dzieje. Wiesz, to dopiero widzisz z perspektywy czasu, niestety. Powiedziałaś o tych płytach, powiedziałaś o DJ-ce, to mnie od razu przyszedł do głowy, takie zdjęcie mi przyszło. Charakterystyczny dresik znanej firmy. To oczywiście. Takie zdjęcie. Zresztą polecam Państwa uwadze zdjęcia, które Nowika publikuje na swoim profilu facebookowym. Łezka się pewnie w oku niektórym może zakręcić. Cudowne sytuacje. Końcówka lat 90., czyli ten czas, kiedy pracowałaś w labelu, to czas zupełnie inny dla muzyki niż dziś. To chyba było na odwrót, to znaczy wytwórnie starały się o artystów, a nie artyści o wytwórnie, tak jak to dzisiaj ma miejsce. Do wątku, nie wiem, może nie oceny, ale jakichś spostrzeżeń na temat tego, jak to dziś wygląda, jak wyglądało 20 lat temu, przejdziemy za kilka chwil. Teraz utwór Świętość dla mnie, bo pomyślałem sobie, że nie ma możliwości, żeby pokonać oryginał i zrobić lepsze nagranie po prostu. Okazuje się, że się udało. Ja się psychoakustyką czasem zajmuję i zwracam uwagę na to, co się dzieje w mojej głowie. Więc tak, najpierw niechęć. Nie, to jest niemożliwe, żeby wyszedł lepiej. A później z każdą chwilą nabierałem powietrza w płuca i when every bird's flying by, the myself away. Nobody gonna guess I don't belong. No matter Pomyślałem, nie, świętokradztwo, tego robić nie można. Nie można dotykać oryginału. Zresztą teraz mi się przypomina, jak zajawialiśmy cały album właśnie tym utworem, bo to był singiel. Jeden dokładnie. Z trzech chyba, prawda? I opowiadaliśmy o tym w piątkowej tonacji trójki. Do tej pory, nie słuchając oryginału, słyszę tę charakterystyczną gitarkę, która tam jest. Ja chciałam coś powiedzieć, można? Mogę się wyrwać do odpowiedzi, proszę. Tak nie pytana, bo tu muszę takie tło rzucić, bo masz rację. To jest rzeczywiście bardzo ważny dla mnie utwór i uważam, że niedoceniony. I wiedziałam, że tylko Agim Dżelili może się za niego zabrać, a wiesz z jakiego powodu? Nie tylko dlatego, że jest wybitnym producentem, ale Agim zagrał ze mną całą trasę Hard Times. I on po prostu, ja go widzę zawsze z tą gitarą, jak on tam w ogóle tą solówkę, jak on tam się po prostu wije na scenie podczas tego utworu. I ja wiedziałam, że on go ma, on po prostu w środku, że on tylko musi go wypluć jakby muzycznie na nowo w nowej wersji. I jeszcze mogę też zdradzić jako ciekawostkę, że te puzzle złożone z 19 elementów już czekały na tego 20 puzzla, okay. Którym był właśnie ten utwór. On powstał jako ostatni. No. Bósław przepięknie zaśpiewał. W puzzle, a właściwie jeden klocuszek, podobnie jak ty, działa od wielu lat na polskiej scenie. Wróćmy do pytania sprzed utworu, czyli do tego, jak to się wszystko zmieniło przez te 20 lat. W moim przypadku, to ponieważ moje albumy wychodziły w dosyć dużych odstępach czasu, najczęściej co 3 lata, powiedzmy tak ogólnie. No różnie to było, ale 3-4 lata, czasami dłużej, to każdy z nich ukazał się już w innej rzeczywistości, wiesz, tak naprawdę, jeśli chodzi o rynek. No i teraz znowu uczę się czegoś nowego, wiesz, uczę się tych algorytmów, uczę się tego, że jakaś playlista jest ważniejsza niż zdanie jakiegoś dziennikarza i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest, tak szybko się zmienia. Okej. Okay. Przez te 20 lat, w twoim przekonaniu, ilu gatunków muzyki doświadczyłaś, które się pojawiły i zniknęły, albo które były bardzo modne i modne przestały być? Czy patrząc przez pryzmat tego, co dzieje się w tym świecie popu, elektroniki, jeśli chodzi o gatunki muzyczne. Mogłabyś tak na szybko powiedzieć, jak to było, kiedy zaczynałaś? No nie wiem, być może modne były house'y. Pamiętam taką teorię, że Warszawa house, Poznań minimal, Kraków drum and bass. Tak to się mówiło 20 lat temu o DJ-ach, którzy przyjeżdżali z tych miast. No tak, myślę, że wiesz, no w tak długim czasie to już zdążyłam zaliczyć całe koło, no bo już zdążyłam już zaobserwować popularność house'u, spadek popularności i jego powrót, no bo to po prostu tak się dzieje. To samo jeśli chodzi o techno. Mhm. Przecież to techno też było, kiedy zaczynałam chodzić do klubów. Później się o tym techno mniej mówiło, a teraz techno jest najpopularniejszym tak naprawdę gatunkiem, jeśli chodzi o kluby. Dotknęliśmy, sama powiedziałaś, że jest to utwór disco z Bartkiem. No wiem, czekaj, wiem jaki jest gatunek, który był bardzo popularny i go po prostu uwielbiałam i ty również i jego już właściwie nie ma. To jest ten taki new jazz, ten taki wiesz, broken, ten taki wiesz, Beanfields, to jest Sonar Collective. Mhm. To jest, ale w takim wydaniu, takim sofciarskim, to już nie jest takie kurcze energetyczne jak wtedy. Jest troszeczkę inne brzmieniowo, takie mam wrażenie. Zresztą wtedy, kiedy zaczynałaś, pojawił się termin nowych brzmień. Jak na to reagowałaś i jak dziś reagujesz? No to jest takie, wiesz, no jest to rzeczywiście, trąci troszeczkę, no ale niestety, no język polski, wiesz, to tak jak ty mówisz, ten, wiesz, rework, ten, no to co, nowa wersja, no ale jak to brzmi nowa wersja? Też nie tak fajnie. Jest bardzo ubogi w takie sprytne określenia, które tak jak w angielskim, w jednym słowie zawierałyby wiele, prawda, więc... Dlatego też jakoś niezręcznie jest mówić mi o twojej nowej płycie i poszczególnych utworach jako kawery. Z tego powodu, że cover kojarzy mi się z utworem wziętym przez kogoś, często bez pytania autora, po prostu zagrany, na początku często gdzieś w restauracji, w knajpie, tak, grasie. Tak, dokładnie mam takie skojarzenie. I to jest dla mnie cover. Natomiast reinterpretacja, no to już jest cały zamysł, że od początku będzie ktoś inny, że w całą sprawę jest zamieszany autor. Tak, tak. Pierwowzoru. Tak, no właśnie. Przejdźmy zatem do tych reinterpretacji, tego się będę te słowa trzymał, bowiem przed nami coś, co wpisuje się we współczesność, coś, co mam wrażenie wynika i wynikło z mody przepisywania muzyki elektronicznej na tradycyjne instrumentarium, coś, co doskonale zrobili, nie wiem, czy już kilkanaście, czy kilka lat temu, Brandbrauer Freak, to znaczy, że mamy do czynienia z klasycznym dźwiękiem instrumentów. Przed Państwem utwór, jeden z moich ulubionych z najnowszej płyty Nowiki, a wokalnie usłyszą Państwo Natalię Grosiak. Starts in the morning, just a quick look in your eyes, that you've been meaningful, all I do is read the signs, want to be your best friend, I should guess your reasons right. But the clues are hidden well in the tangle of your mind. You don't seem to pay attention to my state of mind. After all, it's yours the moon and the sleepless nights. Fall into a trap. happy moments leave the song, but they never seem to last. Fear of falling down and low makes me desperate to hold tight. You don't seem to pay attention, you're in full control. After all, it's used word from the very start. I depend on you. When you're down, I'm down too. When you're up, I'm in heaven. It's not fair, but I'm not rebel. I depend on you. When you're down, I'm down too. When you're up, I'm in heaven. It's not fair, but I'm not a rebel. Natalia Grosiak i jej przepiękna reinterpretacja, która znalazła się na albumie Nowika 2.0 i to jest premiera z tego tygodnia. Natomiast utwór oryginalny to piosenka pochodząca z mojego debiutanckiego solowego albumu Tricks of Life. Czyli z którego roku? 2000? Szóstego. Och, Michał, wiesz, udało muszę się dobrze, dobrze, ćwiczymy głowę, ćwiczymy no. głowę. Pytanie, czy ten utwór został nagrany na setkę? Oj, chyba tak. Jest to możliwe, chociaż wiesz, to znaczy, jeśli chodzi o instrument, to tak, jeśli chodzi o fortepian, wokal nie jestem pewna. Okej, okay. Bo ewidentnie słyszę, że tam tak, słychać instrument, jak żyje. Tak, dokładnie, też słychać, słychać, jak ktoś tam siedzi, że naciska. Dokładnie. Uwielbiam. No dobrze, chciałbym wrócić jeszcze do tego wątku dotyczącego, jak wiele się zmieniło przez te 20 lat. Mam wrażenie, że bardzo na niekorzyść artystów, przede wszystkim na korzyść programów komputerowych i komputerów. Matrix jest coraz bardziej pękaty, ludzie mniej ważni, a programy i społecznościówki ważniejsze. Gdybyś tak na przykład w tym kontekście mogła mi powiedzieć, jak wielką rolę pełni w twojej twórczości gust twojej publiczności? Jak bardzo się nachylasz przed publicznością? No, na pewno w czasie jakiegoś procesu twórczego nad płytą, no to raczej nie można się za dużo nad tym zastanawiać, bo można gdzieś tam wpaść w jakąś pułapkę po prostu poszukiwania czegoś bliżej nieokreślonego. Natomiast no, jeśli już dziś zauważyłam, że bardzo się na przykład w tym tygodniu zauważam, że się tym bardzo kierowałam, bo sama byłam ciekawa, wiesz, jak taka płyta jak Nowika 2.0 się ukazuje, to wiadomo, że ludzie będą zwracali uwagę, ten mi się najbardziej podoba, ten. No i byłam momentami zaskoczona i rzeczywiście to miało wpływ na przykład to na pewno będzie miało wpływ na mój wybór kolejnego singla, no kieruję się tym. Robiłam też w ogóle bardzo ciekawy ranking, bo chciałam stworzyć takie 20 ulubionych utworów Nowiki z całego mojego repertuaru. No i ludzie bardzo ochoczo wzięli w tym udział. Jeszcze sobie tego nie policzyłam, ale to była fajna też zabawa, do których na swoim profilu zaprosiłam fanów, więc kieruję się jak najbardziej. I w ogóle staram się odpisywać i być dla nich po prostu też. Zwracam Państwa uwagę na wiele niuansów i pewnej uwagę na pewną nitkę, która się tutaj cały czas plecie. 20 utworów, 20 lat działalności, Nowika 2.0. zero. W moim przekonaniu na dzień dobry bardzo ryzykowny zabieg, żeby robić taką płytę Nowika 2.0, ale są, drodzy państwo, na tej płycie perły. Za chwilę w Trójce usłyszymy kolejną z nich. Utwór, który w moim przekonaniu pokazuje, że Nowika nie patrzy w przeszłość, ale mimo tego, że wyciąga utwory z przeszłości, pokazuje, jaka jest teraźniejszość, jak pękate mogą być dźwięki i jak z utworu niewinnego właściwie gdzieś tam na końcu płyty umieszczonego może powstać dzieło. Przed państwem Silence is Pure. Wytwórnia ICM ma takie swoje hasło: najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. Silence is Pure, nawiązanie do pierwszej debiutanckiej pełnometrażowej płyty Nowiki. Tutaj w wersji bardzo pękatej, bardzo doskonale stworzonej wspólnie. No właśnie. Sławek Jaskółkę. Nie mam z nim już dawno kontaktu, więc nawet nie mam pojęcia, co się u niego dzieje. Natomiast Tomek Mreńca, No, piękny on wydaje rzeczy, zresztą jest bardzo doceniany za granicą, bo on jest jako muzyk bardzo ceniony, ale on jest też świetny jako producent. No, on potrafi to wszystko tak pięknie dopasować. Z jednej strony skrzypek, a z drugiej strony producent. Dokładnie. On zadbał tutaj o każdy szczegół i naprawdę tych szczegółów jest tutaj sporo i tworzą taką piękną całość. Ja się bardzo cieszę. No, wcześniej Tomek już zagrał również na płycie Bez cukru w utworze Box. Więc super, że się zgodził i jest bardzo podekscytowany. Jest taki naprawdę pełen radości w ogóle ten człowiek. Silence is pure. No dobrze. Czas nas nieubłaganie goni, więc bardzo chciałbym jeszcze przedstawić Państwu dwa utwory z płyty Nowika 2.0. Przed nami współpraca Nowiki i Locostar. Powoli zmierzamy ku zakończeniu, prezentując fragmenty najnowszej płyty Kasi Nowickiej, Nowika 2.0. W tym całym układzie jawisz się troszeczkę jak Spiritus Movens przedsięwzięcia. Czy zatem myślisz, że tak może w przyszłości wyglądać również twoja praca? Że będziesz osobą, która będzie to wymyślać, ustawiać? Pociągać za sznurki. Tak, pociągać za sznurki. No, wiesz co, trochę mnie to wymęczyło wszystko, też nie ukrywam. Była to trudna praca, bo taka wielowątkowa, ale były też momenty, kiedy stwierdziłam, że rzeczywiście dobrze się w czymś takim czuję i kręci mnie to. I myślę, że mam jakiś taki zmysł do tego, że mogłabym się podjąć jakichś takich tematycznych projektów, na przykład, które miałyby angażować wiele osób, więc polecam się wszystkim tutaj państwu, wytwórniom i tak dalej. To może trochę dziwnie zabrzmieć, ale myślę, że warto to powiedzieć, że do wielu rzeczy trzeba po prostu dojrzeć. Ja z wieloma rzeczami mam problem. Staram się. W każdym razie myślę sobie, że to jest taka dosyć dojrzała rola, móc coś takiego robić. Czujesz się Jest taka ta moja pozycja w tym sensie bardziej, że no nie wiem, no typu dzwonię do Enwiego, żeby się w to zaangażował, on mówi: Kasieńko, oczywiście ja nadal pamiętam, jak ci przesłałem na kasecie swoje pierwsze utwory, a ty je zaprezentowałaś w radiu, no więc my wszyscy mamy takie różne barterowe wobec siebie zobowiązania tak jak mówiłam, każdy utwór to jest jakaś historia również prywatna. I to mi trochę pozwoliło chyba, żeby, bo tak naprawdę nie było chyba nikogo, kogo musiałabym jakoś szczególnie namawiać lub żeby mi odmówił, tak szczerze mówiąc. Myślę, że to też dla artystów była taka fajna odskocznia. Wiesz, nie trzeba nagle wymyślać tekstu, melodii. To już jest podane. To jest zabawa. Taka muzyczna zabawa. Państwa i moim gościem dziś była Kasia Nowicka, pani Nowika. Musiałeś na końcu. A było tak miło. Przecież wiesz, że odnoszę się do jakiegoś wywiadu, który tam gdzieś został przez ciebie udzielony. Pani Nowika. Audycję zrealizowała Ewa Radel, a ja nazywam się Michał Margański. Kończymy klamerką zapowiedzianą na samym wstępie, a ja zapraszam do wysłuchania audycji z muzyką elektroniczną, która nosi tytuł Potrójne pasmo przenoszenia. Teraz mówię dobranoc, cześć, do widzenia, papa. Dobranoc. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Była tylko jedna nieprzyzwoita dobroć, czysty śmiech. Potężne serce kroiła na części, częstowała, potykała pod sam nos, pod sam nos. A więc brałaś obczywie, wszyscy brali, aż w końcu nie zostało nic. A więc brałaś obczywie, wszyscy brali, aż w końcu nie zostało nic. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając kiedyś coś dostaniesz. Kroiłeś na części i potykałeś pod sam nos.